En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Fredag rundede vi et mørkt hjørne. 100 dage med krig i Europa. 10.000 af mennesker dræbt. 7 millioner på flugt. Ukraine kæmper i et blodigt selvforsvar mod Rusland. Men måske har du det, ligesom mig. I starten kunne jeg nærmest ikke beskæftige mig med andet. Jeg var konstant inde for at tjekke, om der var noget nyt. Og nu, 3 måneder senere, så er krigen blevet hverdag og glider ofte i baggrunden for alle mulige andre ting. Men ikke i dag. Peter Viggo Jacobsen er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Og jeg har inviteret ham for at gøre status på krigen og på muligheden for fred. Velkommen i Pilestræde. Vi har rundet 100 dage med krig i Ukraine. Når du tænker tilbage på den tid, hvad står så tydeligst frem for dig? Jamen, der er to ting, der har overrasket mig meget i forbindelse med den her krig, og de hænger lidt sammen. Men det første er, at russerne ikke var i stand til at vinde relativt hurtigt. Det havde jeg en forventning om ud fra en simpel analyse, hvor man siger, hvem har flest kampvogne, hvem har flest fly, hvem har flest soldater. Og når man gør det regnestykke hurtigt, og man godt ved, at amerikanerne ikke vil sende soldater ind og hjælpe Ukraine, så er russerne så overlegne, at de burde kunne fremtvinge en militær afgørelse og tage det, de gerne vil have. Det er jo så ikke det, der er sket, og de tabte slaget omkring Kiev, hvilket jeg finder meget overraskende. Men det andet, som overrasker mig helt vildt, og som overrasker de fleste, det er, hvor elendige russerne har været til at føre krig. Hvordan de på et helt lavpraktisk, på det taktiske niveau, gør nogle vanvittige ting med deres soldater, som vi ikke troede, de ville gøre. De begår meget elementære fejl. De har ikke kommunikation imellem deres forskellige enheder på jorden. De har ikke været i stand til at etablere luftherredømme. Så der er sådan en hel række ting, der undrer, og som slet ikke hænger sammen med vores opfattelse af den russiske trussel forud for krigen. Når vi så taler, vi står over for en tiger, men den tiger har vist sig at være papir. Tilbage i februar, mandag den 21. februar, efter uger med massiv troppeopbygning langs den ukrainske grænse, så anerkender Rusland de to udbryderrepublikker, Lugansk og Donetsk, som uafhængige. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Ekstrabladet interviewer dig, og til Ekstrabladet siger du, jamen, jeg tror ikke, der bliver krig. Hvorfor troede du ikke det? Jamen, det troede jeg ikke, fordi at det, jeg sidder og laver, når jeg laver militær strategi, det er, at jeg prøver at tænke 3 skaktræk frem. Ikke bare for dem, jeg holder med, ukrainerne og NATO, men også for russerne. Og når jeg prøvede at sætte mig i Putins sted og spille pladen igennem, uanset hvordan jeg spillede den igennem, så kunne jeg ikke se, hvordan han kunne komme ud på den anden side med et bedre resultat, hvis han lavede et stort angreb eller en stor krig i den skala, som han gjorde. Og man skal huske på, at når man går i krig, så er det jo ikke bare for at sprænge ting i luften og slå folk ihjel. Det er jo for at skabe en bedre fred på den anden side. Og jeg kunne ikke se, hvordan Putin kunne opnå en bedre fred. For jeg havde sådan set nogenlunde luret, at så ville tyskerne bruge flere penge på forsvaret, svenskerne og finnerne ville melde sig ind i NATO, og han ville blive ramt af massive sanktioner, hvis det blev til en stor krig. Uh-huh. Og det fik jeg sådan set ret i. Og så tænkte jeg jo, at når jeg kunne se det, så kan russiske Peter Viggoer vel også se det, og så lader de vel være. Men det gjorde de jo så ikke, og det kan der så være alle mulige årsager til. Uh-huh. Men når man ser på, hvordan krigen udviklede sig, og den måde, som russerne greb det an på, så tror jeg, at det, der gik galt for russerne, det har ikke noget at gøre med, at Putin er irrationel eller har siddet for længe alene under corona, men det hang simpelthen sammen med, at russerne regnede med, at de ville vinde relativt hurtigt. Og hvis russerne havde vundet relativt hurtigt, forstået på den måde, at de havde været i stand til at tage til Kiev, afsætte regeringen, indsætte en ny, så ville verden have set meget anderledes ud, end den gør i dag. Hvis russerne havde vundet på 5 dage, ja, så ville vi ikke have haft de her sanktioner, vi har nu, og så ville vi stadigvæk prøve at have en dialog med russerne og prøve at se, hvordan vi kunne finde ud af at få det løst på en mindelig måde. Men i og med, at det går galt, og den her krig udvikler, som den gør, ja, så kommer alle de her sanktioner, og så kommer presset på Vesten for at bruge endnu hårdere sanktioner, give endnu flere våben osv. Så kommer man ind i den her selvforstærkende spiral af ting, som bare gør det værre og værre for russerne. Mm. Og du var jo ikke den eneste, der blev overrasket. Det blev vi jo stort set alle sammen, både dem, som ved noget om det, og ikke ved noget om krig. Men du siger, du sad jo og tænkte 3 skaktræk frem. Hvis du i et af de skaktræk havde, at han så hurtigt kunne vinde krigen, hvorfor kunne han så ikke det? Ja, grunden til, at det går galt for russerne, er, at de helt undervurderer ukrainernes modstandsevne og vilje. Russerne har forestillet sig, at det bliver 9. april om igen. Vi kan køre ind, der bliver næsten ingen modstand. Og det kunne man se på den måde, som russerne stillede deres soldater op med. Når man normalt prøver at lave et frontgennembrud eller vinde et eller andet sted, så stiller man med overvældende magt. Det vil sige, at man koncentrerer sine militære styrker. Det gjorde Putin ikke. Han spredte dem ud over hele Ukraine, og vi har alle sammen set satellitbilleder af de her russiske soldater, der var marcheret op nærmest hele vejen rundt, hvor der var en landgrænse mellem Rusland og Ukraine. Og også ind i Hviderusland. Det andet, som han gør, som tyder på, at de ikke regner med at møde modstand, det er, at de styrker, der blev sendt ind først, det var lette enheder, der ikke er særlig gode til at modstå, altså modstand for nedgravede soldater og alt muligt andet, og specialoperationsstyrker, som også er hurtige og mobile styrker, men som ikke har ret meget kampkraft til at forsvare sig, hvis de kommer angreb fra betydelige styrker. Men vi så også, at russerne smed faldskærmstropper ned over en lufthavn uden anden form for støtte, men det resultat, at de blev slagtet. Uh-huh. Så de havde en forventning om, at det her bliver nemt, og der bliver ikke nogen betydende modstand. Det er det, der går galt for dem. Og når det så går galt for russerne, så går alting galt. Fordi så mangler de jo lige pludselig forstærkninger, der kan gå ind og ligesom skabe den overlegenhed, der gør for, at man kan få sin frontgennembrud. De var der ikke, for de var spredt rundt over hele Ukraine. Og Ukraine er et enormt land. Og det vil sige, at hvis du starter en krig med at stille 200.000 mand op forkert over et enormt område, så kan du ikke bare sådan lige lave det om på 5 minutter. Så skal du til at flytte din logistik, din forsyning og alt muligt andet rundt. Uh-huh. Og det er jo det, der gik galt for dem. Og det var derfor, russerne til sidst erkendte, det her det duer ikke. The battered ruins of Russian military vehicles are scattered outside Kyiv this morning. But a U.S. military official tells NBC News all Russian troops have left the region. Og så opgav de simpelthen kampen omkring Kiev, trak sig ud, og nu har de så sagt, at anden fase, som er i gang i øjeblikket, det er, at man skal erobre Donbass-provinsen, Lugansk og Donetsk. Vladimir Putin seems prepared to throw even more soldiers into the fight. Focusing now on eastern Ukraine. Og det, vi ser i de her dage, er, at russerne endelig har fået lidt fremgang igen, fordi nu er de blevet i stand til at koncentrere tilstrækkelig kampkraft med, at de simpelthen kan trumle de ukrainske forsvarsstyrker. Hvis du ser overordnet på de 100 dage, der er gået nu, lidt mere faktisk, hvad har været de vigtigste udviklinger? Reelt har der været 2 faser. Der har været slaget om Kiev, og der har været slaget om Donbas. Og det er så det, vi ser i øjeblikket. Og det tror jeg kommer til at tage tid. Og det gør jeg, fordi at russerne har nu fået mobiliseret tilstrækkelig kampkraft til at kunne med besvær vinde frem. Men samtidig så er Vesten og især USA også ved at give Ukraine nogle nye former for våben, som gør, at de vil blive bedre i stand til at modstå det her, og måske lidt længere ned ad vejen være i stand til at kunne skubbe russerne tilbage. Uh-huh. Så jeg tror, vi kommer til at se en fase nu, hvor russerne og ukrainerne skubber hinanden lidt frem og tilbage, for at se, han har sagt, hvor de endelige grænser skal gå. Ja, og i løbet af de her faser, den tid, krigen har taget nu, vi har jo set, det er jo ikke overraskende, fordi sådan er det jo altid, når der er krig. Det er jo altid forfærdeligt. Men vi har set ting, tror jeg, som måske har ramt folk på en særlig måde. Situationer senere fra krigen, hvor der er meget tydelige tegn på krigsforbrydelser. Det er der også flere, der anklager Rusland for. Og her tænker jeg måske særligt på situationen i Butcha. Civilians executed with cold blood, bodies dumped into mass graves. A sense of brutality and inhumanity left for all the world to see unapologetically. Synes du, det vi så i Butcha siger noget om det russiske militær, eller er det bare altid forfærdeligt med krig? Hvad tænker du om de billeder, vi ser? Jo, men altså, så kan vi sige, nu har jeg jo primært fokuseret på de rent militære faser, og hvad der sker på slagmarken. Men du har ret, der er selvfølgelig også propagandasiden, hvis vi kan kalde den, hvor både russerne og ukrainerne også har forsøgt at påvirke den offentlige opinion ved at gå ud og bruge billeder fra kamppladsen til at støtte deres sag. Og der har du ret, der er både en vigtig ting, den anden har været Mariupol, slaget omkring Mariupol. Що відбувалося з українцями? Що відбувалося у Маріуполі? З маріупольцями. Ви бачили, ви знаєте. Billederne af det her børnehospital, hvor der blev dræbt en gravid kvinde. Og også de mange rapportager fra slaget omkring stålværket. Det er sådan de tre episoder, og så måske også sænkningen af Moskva. The leading Russian warship sank in the Black Sea. Der sådan har fyldt meget også omkring symbolikken, plus den her indledende fase med de her to soldater, der sagde fuck you til et russisk krigsskib, som gik viralt som sådan et meme og alt muligt andet. Så der har været nogle nedslagspunkter her, der har fyldt meget og været med til at forme vores opfattelse og forståelse af den her krigen. Og der er det jo ret, at det, at man har kunne gå ind og dokumentere russiske krigsforbrydelser, at man har likvideret tilfangetagene osv. på en måde, jo, som selvfølgelig og ikke er i overensstemmelse med krigens love, det har været rigtig vigtigt for ukrainerne, for at kunne lægge pres på vestens ledere, for at give ukrainerne endnu mere militær støtte. Mm. Så ukrainerne har været rigtig gode til at gå ind og bruge de eksempler, der har været på russiske krigsforbrydelser, til at lægge moralsk og politisk pres på vesten til at åbne op for mere støtte i form af hårde økonomiske sanktioner og mere militær og økonomisk støtte til Ukraine. Så på den måde har det været nogle vigtige episoder, der har været med til at forme vores opfattelse af krigen. Jeg ved ikke, hvor afgørende jeg synes, det har været, fordi der er ikke nogen tvivl om, at Zelensky har været enormt dygtig til at bruge propaganda og medier til at få opbakning i Vesten. Тому ми звертаємось і до вас, до всієї демократичної спільноти світу. Men han har ikke solgt nogen billetter i Rusland. På samme måde har Putin også evnet at fastholde sin folkelige opbakning i Rusland. Крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистам и крайним националистам. Så man kan sige, begge parter har egentlig haft held med at påvirke de publikummer, der i forvejen var overbevist om, at de havde ret. Men Peter Viggo, jeg ved godt, og det er jo en kliché at sige, men det her med, at sandheden er krigens første offer. Men du får det til at lyde som om, at når vi ser de her angiveligt krigsforbrydelser i Butcha, så er det bare et stort propagandaspil. Altså, der er i hvert fald en faktuel virkelighed ground, selvfølgelig som er svær at løbe fra. Ja, og det er også derfor, jeg i det, jeg sagde, kaldte det krigsforbrydelser. Men jeg prøver ligesom at så oversætte det til, hvad det betyder for vores syn på krigen mere generelt. Og det er ikke for at negligere, at russerne har lavet krigsforbrydelser, og der er jo også allerede en russisk soldat, der er blevet dømt for det. Mm-hmm. Og det kommer vi sandsynligvis til at se mere af. Men det, der egentlig, jeg egentlig er mere fokus på, hvad er det så, det betyder for den overordnede politiske stillingtagen til krigen, hvor meget støtte får ukrainerne osv. Og det er jo også en del af krigsførelsen, ikke? Så det, jeg egentlig prøvede at fokusere på, det var, hvor gode har de stridende parter været til også at håndtere den del af krigen. Og der har Zelensky været usædvanligt dygtig. Altså, han er jo nærmest hoppet ud som en ny Churchill. Mm. Han holder nogle rigtig gode taler. Han har været god til at tage rundt og tale til vestlige parlamenter og fortsætter med at gøre det på meget dygtig vis. Jeg прошу вас сьогодні вдома ввечері запалити свічку в пам'ять про усіх українців. Så hvad er situationen nu? Hvor står vi i dag? Vi står i en situation, hvor vi kan se, at det her det nok kommer til at tage længere tid. Russerne er begyndt at vinde frem i Donbass-regionen. De har snuppet den ene af de to områder, de gerne vil have. De har næsten 95% af den ene provins, og nu går de så i gang med at prøve at se, om de kan tage det andet. Men det er stadigvæk lidt usikkert, om de kan blive ved med at håndtere den, eller blive ved med at generere den fremgang, som de har lige nu, fordi vi vælter våben og forskellige former for udstyr ind i Ukraine. Germany and the United States announced additional weapons support for Kyiv, including advanced rocket systems with a range of up to 80 kilometers. og det vil gøre ukrainerne bedre i stand til at modstå de massive artilleribombardementer, som russerne anvender mod dem i øjeblikket med pænt succes. Så der vil altså være det, at vi forventer, at den her relative magtbalance, den kommer til at bølge frem og tilbage, alt efter hvem af de to modstandere, der er i stand til at bringe flest, hvad det hedder, våben i spil ved fronten. Men hvis man ser bort fra de fejl eller de dårlige udviklinger set fra Putins side, der skete i starten af krigen, så går det jo rigtig godt i Donbass. New York Times hæftede sig ved to tal. Inden invasionen, der kontrollerede Rusland, altså via de pro-russiske separatister, der kontrollerede de ca. 30% af det østlige Ukraine. Nu kontrollerer de ca. 75% af det østlige Ukraine. Kan vi ende i en situation, hvor Rusland kan annektere det østlige Ukraine? Hvis vi taler om Donbass-regionen, så kan vi godt ende i sådan en situation. Hvis du mener det østlige Ukraine, og dermed mener det østlige Ukraine helt frem til den flod, der løber gennem Kiev, det var der nogen, der forestillede sig i starten af krigen, så vil jeg anse det som totalt usandsynligt. Uh-huh. Jeg tror ikke, at russerne går efter mere end at tage de her to provinser og så holde fast i det, de allerede har. Hvis det kommer til at gå rigtig godt for russerne på slagmarken, så vil de måske prøve at nå til Odessa, altså bevæge sig videre langs, hvad det hedder, Sortehavskysten mod vest, og måske prøve at gå helt over til Transnistria, hvor der også står nogle russiske styrker. Ja. Det vil gøre russerne i stand til at lægge pres på Moldova. Men ellers, så tror jeg ikke, de vil gå videre. De vil tage Donbass-provinsen, og så vil de selvfølgelig nødt til at kigge på terrænet. Hvor er der nogle ting i landskabet, som gør, at man kan lave en forsvarslinje, der er længere at holde. Men så forventer jeg sådan set, at russerne vil stille sig der og ikke tage mere. Fordi russerne skal passe på, at de ikke tager for meget territorium. Jo mere territorium de tager, jo surere bliver ukrainerne. Mm-hmm. Og jo mere en større befolkning, som ikke kan lide russerne, vil man også få, som man skal agere besættelsesmagt i forhold til. Og det har vestlige soldater jo dårlige erfaringer med i Irak og Afghanistan. Nu nævnte du selv de langtrækkende missiler før, og Reuters skrev sidste uge, at mens USA og vi andre blev ved med at poste våben ind i landet, og også nogle af de her langtrækkende våben, så har der været samtaler mellem Washington og Kiev om faren for eskalering. Altså, de advarer simpelthen Ukraine mod at bruge de her langtrækkende våben til at ramme mål inde i Rusland. Det kan være farligt. Frygter du en eskalering af den her konflikt? Altså, kan du forestille dig, at kampen pludselig også er på russisk territorie eller andre østeuropæiske lande? Jeg kan sagtens forestille mig, at der bliver lavet bombardementer af russisk territorier, især i områder, hvor ukrainerne er tæt ved grænsen. Hvis du ligger og skubber helt op mod grænsen, som de gør nogle steder i Donbass, tilbage i Europa i Kharkiv og har skubbet de russiske styrker helt tilbage til grænsen næsten. Der kan du sige dig selv, at hvis russerne ligger og bruger artillerisystemer eller alle, der skyder inden for Rusland og rammer ukrainske soldater, så har ukrainerne selvfølgelig en interesse i at få nedkæmpet de artilleristillinger, som skyder på dem for at redde deres soldater. Så i den situation kan jeg godt forestille mig kampe langs grænsen, hvor der ryger ting ind i Rusland. Men derudover har jeg svært ved at se det, fordi ukrainerne har jo behov for at koncentrere deres udstyr der, hvor de soldater er i kamp. Og det er typisk ikke langs den russiske grænse. Og derfor ser jeg egentlig primært, at kampene foregår inde i Ukraine. Ukraine er jo også godt klar over, at jo surere de gør russerne, jo mere skade vil russerne også gøre på Ukraine. Og de har jo stadigvæk muligheder for at kunne ødelægge hovedstaden, hvis de skulle få lyst til det. Så derfor er ukrainerne nødt til at tænke i at begrænse konflikten på samme måde, som amerikanerne er. Amerikanerne har fra første færd og allerede inden krigen udbrud gjort det meget klart, at de ønsker ikke en direkte krig med Rusland. As we've made very clear in recent weeks, we have deep concerns about Russia's plans for renewed aggression against Ukraine. That would move us in exactly the opposite direction, and it's simply not in anyone's interest. Og de har understreget igen og igen, at de vil ikke sende en eneste amerikansk soldat ind i Ukraine, eller en eneste amerikansk flyvemaskine ind i Ukraine. Og det fastholder amerikanerne, og det var Biden ude at sige igen i en kronik, der blev udgivet i går, hvor han gør meget klart, at man har begrænset mål i Ukraine. Man vil ikke i krig med Rusland, men til gengæld så vil man støtte ukrainerne for at se, om de kan erobre så meget af deres land tilbage. Tror du, russerne vil i krig med andre? Altså, en ting er, at Ukraine og USA ikke ønsker at eskalere konflikten. Kan du forestille dig, at Rusland der også eskalerer konflikten til andre områder end Ukraine? Jeg kan ikke forestille mig, at Rusland eskalerer konflikten ind på NATO's territorium. jeg har aldrig nogensinde forstået dem, der sagde, at Rusland kunne finde på at angribe de baltiske lande, som er medlem af NATO, fordi det tilsiger magtbalancen, altså ikke giver mening, og det vil også være alt for farligt for russerne, for så risikerer de en tredje verdenskrig med NATO. Hvad vil de dele af Østeuropa, som ikke er en del af NATO? Jamen, det er jo en anden diskussion, og det er derfor, det er det, der er den centrale skillelinje. Jeg har hele tiden set skillelinjen gå ned imellem de lande, der enten var medlem af EU eller NATO, det vil sige, jeg har også set Sverige og Finland på vores del af skillelinjen, og så de lande, der ikke er nået at komme ind endnu. Så hvis man hedder Hviderusland, Moldova, Georgien osv., så vil jeg være en kende, hvad det hedder, bekymret, hvis jeg kom alt for meget på kollisionskurs med Moskva. Men vi må jo også sige, at sådan som krigen har udviklet sig, så har russerne tabt så mange soldater og mistet så meget materiel, at deres konventionelle offensive evne til at føre krigen andre steder, når de er færdige i Ukraine, på den ene eller den anden måde, den er betydeligt begrænset i forhold til, hvad den var, før krigen brød ud. Så jeg vil sige, at den offensive trussel, som russerne udgør mod deres naboer, er blevet klart mindre. Og det er jo også et erklæret amerikansk mål at få dræbt så mange russere og ødelagt så meget russisk materiel inde i Ukraine, at de ikke vil være i stand til at gå i krig et andet sted i nær fremtid. Peter Viggo, vi skal tilbage til dit skakbræt. Du sidder jo det, du kan, eller det du, det, du gør som forsker, det er at prøve at sidde og regne skaktræk frem på de forskellige parters skakbræt. Ja. Det bliver lidt tør analogi til sidst. Men det, jeg gerne vil dig til, det er at prøve at hjælpe mig med at forstå, hvad overvejer de forskellige partner i forhold til en fredsslutning? Altså, hvilke overvejelser gør de? Nu sidder vi og taler nærmest som om, at Putin allerede har Donbass. Hvordan forestiller du dig, en fred kan se ud? Og hvordan forestiller du dig, at de forskellige parter har interesser i det? Jamen, det var igen en af de ting, som var meget interessant ved den kronik, som Biden han udgav i New York Times i går. Hvis man ikke har kigget den og interesseret sig for det, jeg kan læse engelsk, så vil jeg anbefale, at man går ind og læser den, fordi det er den klareste og også relativt korte udlægning af, hvordan amerikanerne ser den her krig. Og vi går meget op af, vi går meget op i Europa af, hvordan vi støtter Ukraine, og vi er rigtig dygtige. Men altså, det, der bliver endgame på den her krig, det er den direkte relation imellem USA, Rusland og Ukraine. Og vi andre, vi er tilskuere, der støtter op og er backing band omkring en amerikansk strategi. Så derfor er det vigtigt at forholde sig til, hvordan amerikanerne ser det. Og det, som Biden sagde meget klart og tydeligt i den kronik i går, det var, det, der kommer til at bestemme freden i Ukraine, det er situationen på slagmarken. Altså facts on the ground, som man kalder det. Og det vil sige, det han siger, det er, at han vil støtte ukrainerne i at tage så meget af deres land tilbage som muligt. Men når de så ikke kan komme længere, så må de også erkende, at det er der, freden skal, og de nye grænser skal gå. Uh-huh. Og der er det jo der, som jeg allerede lidt har været inde på, at russerne vil selvfølgelig tage så meget som muligt, men dog inden for de grænser, der hedder, at de skal også kunne holde det besat bagefter. Og det tror jeg sætter nogle naturlige grænser. Og Putin har jo mistet så meget på den her krig allerede nu, at han har en interesse i at få den afsluttet så hurtigt som muligt. Og derfor så tror jeg, at han vil holde sig til det land, han har nu, plus hele Donbass, som han jo har sagt skal være russisk, og som han jo også startede med at anerkende som selvstændige stater 3 dage før krigen startede. Uh-huh. Det, der så kommer til at afgøre, om det holder, det er, om ukrainerne er i stand til at tage noget af det, Putin gerne vil have. Og så forventer jeg, at vi kommer til at se de to parter bokse frem og tilbage, indtil de ikke kan flytte frontlinjerne længere. Og så regner jeg med, at det bliver frosset der. Præcis som vi også så udfaldet på krigen i Ukraine i 14-15, som jo også endte med, at frontlinjen i det østlige Ukraine blev låst, og så var der en frossen konflikt. Det er egentlig også det scenarie, jeg ser for mig i, hvad det hedder Ukraine. Der har været krig i Ukraine i 100 dage. Kommer der til at være krig i 100 dage nu? Det kan der sagtens komme til. Kommer der til at være krig i et år endnu? Jeg tror ikke, der kommer til at være krig et år endnu, forstået på den måde, at vi har en krig, hvor fronten den flytter sig. Men det kan godt være, at vi om et år sidder og kigger på en frossen konflikt, hvor frontlinjen er blevet låst, men hvor der ikke er blevet forhandlet en endelig fred på plads. Peter Viggo Jakobsen, tak fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Johanne Digebjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov.